zaczynamy 7 października 2011 roku, roku pamiętnego, 3 dni przed wyborami, albo 2 dni, ja nie wiem ile, bo i tak nie idę. No, przepraszam, spoiler to był, bo na końcu mi powiedzieć, że nie idę. Dobrze, 2 albo 3 dni przed momentem, kiedy nie wiem, czy idę, czy nie idę na wybory, głosować albo nie głosować, mówi Martin Lechodź, oglądacie raport Martina i dzisiaj będzie o najbardziej pikantnych rzeczach w tej kampanii wyborczej występujących. Dzisiaj będzie o wszystkich dwóch kandydatach, którzy mają szansę w tych wyborach. Dobrze, nie, przejdźmy do demokracji, że najpierw powiem wam tak, że ta kampania wyborcza, która się właśnie kończy dziś, no jutro może się, nie, dziś się kończy, 7 października 2011 roku, była niesłychanie ekscytująca, jak na, powiedzmy, bagno, w którym siedzą żaby, takie grube, ciężkie ropuchy, siedzą cały dzień i, i kumkają. Więc jak na takie warunki, to była niesłychanie ekscytująca kampania. Była to fantastyczna kampania wyborcza również, jeżeli by ona miała miejsce wśród stada krów. I każda krowa, która leżąca, gdzieś tam żująca, robiąca, prawda, produkty, przemiany materii, wysypująca z siebie, ona by miała głosować właśnie. Więc w takich warunkach była to ekscytująca kampania wyborcza, a w porównaniu z na przykład Stanami Zjednoczonymi, to to było dno. Ale to sami wiecie, bo też mieszkacie w Polsce. Aha, bo a może nie mieszkacie, bo to internet. No to zazdroszczę wam troszeczkę. Dobrze, zacznijmy od tego, co się działo. Spoty się pojawiły. I spoty, warto zobaczyć, popatrzcie, jakie są spoty wyborcze. Wybory 2001. Same shit, zapomniałem dać w ogóle planszy z tego. Tak się przejąłem w ogóle. Takie były spoty wyborcze głównych dwóch partii. Tusk albo Komorowski w UE. Nienawidzę ich! A ty co zrobisz? To po prostu była fascynująca wojna na spoty się zaczęła, nie wiem, czy zauważyliście. Trwała ta wojna, ale to jakie agresywne było! To nie ma, że tamto, no głosuj na mnie, dam ci coś obiecam. Nie, teraz to już jest w ogóle ostra wojna na całego, totalna! Ci inni to są uje, buce. I musisz głosować na nas, bo jak nie, to ci inni sprawdzą nienawiść, koniec świata będzie, wojna atomowa, wszystko będzie. Z czym odpowiedział PiS? Jak w tej wojnie na spoty odpowiedział? Czym mogliśmy się ekscytować? Mogliśmy się ekscytować mniej więcej czymś takim. Ważne decyzje. To jest spot? To jest wojna na spoty? Moja babcia byłaby bardziej agresywna w robieniu spotu wyborczego. Co to ma być? Jakieś chcemy Polski równych szans. Prezes drzwi otwiera. Nie tak się mówi, nie, że jak się robi spot, panie prezes, to ja mam dla ciebie spot zupełnie za darmo w raporcie Martina. Spot, jaki powinien być wyborczy, prezentowany przez opozycję do PO. Dzisiejszą. Więc tak powinien wyglądać spot, można go kopiować, za darmo wam daję, bylebyście go puszczali często, bo żeby było jakieś ekscytujące trochę, więc proszę. Skąd my ich znamy? To wciąż ci sami specjaliści od miraży. Obiecywali wakacje pod palmami. Obiecywali, że niczego nam nie zabiorą, ale zabierają. Robią skok na nasze emerytury. Sprawdźmy konta emerytalne, bo może już je opróżnili. Widzicie, jak się robi spot wyborczy? Taki spot, ja rozumiem. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, prawda? Tak trzeba było. Tak się robi. Wyciąga się wujków z Wehrmachtu, pokazuje się marszerujące oddziały tego złego, tych tam drugiej partii. Tak jest, i idź na wybory, oni będą głosowali, a ty? Tak się robi, a to takie daliście dupy w ogóle, panowie z PiS-u. Dobra, zostawmy te spoty i przejdźmy do samej kampanii wyborczej, bo to może być nawet, kto wie, czy nie ciekawsze. Więc mamy PO na przykład. Zacznijmy od PO. Przegląd będzie głównych kandydatów. Są dwóch jest, jak wiecie, bo tam gadaliśmy już takich niszowych, tam jakiś Janusz Korwin-Mikke, Pajko. Nie no, czas, przejdźmy do mainstreamu. Mówmy o tym, o czym wszyscy mówią. Czyli o tych ludziach na plakatach właśnie, którzy się chcą dostać tam, gdzie się chcą dostać. Dobra, i tak, zacznijmy od PO. Jest taka partia, już nazwijmy tę partię jakoś A i B, bo te nazwy są bez sensu, uważam. To jest jakiś, nie wiem, nazwy w ogóle nie pasują. Platforma Obywatelska? Ani taka to platforma jak z koziej dupy trąba, i Obywatelska to już jeszcze bardziej. Się powinno nazywać jakaś dyktatura przeciwko obywatelom, albo państwowe, autorytaryzm państwowy. Dobra, nieważne. Przypomnijmy więc tego kandydata pierwszego, kandydat numer jeden, jeżeli chcecie na niego głosować, to jest to pan, który nie dotrzymał żadnej obietnicy właśnie. Może nie wiem, może ja pominam jakąś obietnicę. Mogłem mrugnąć okiem i przegapić ten moment, kiedy on dotrzymał obietnicę, ale warto przypomnieć jeden moment, bo ja w tym momencie też byłem. Teraz w wiadomościach dialogi z premierem online. Donald Tusk dyskutował z internautami na temat projektu ustawy, która zakazałaby gier hazardowych w sieci i blokowałaby strony, które zakaz złamią. Ale według internautów stworzenie rejestru stron niedozwolonych godzi w wolność słowa w sieci. Czy dialog przyniósł porozumienie? O tym Bartek Wróblewski. Zapchane łącza, tysiące internautów. Wszyscy w drodze na adres zapytajpremiera.pl. Wiele osób chce to obejrzeć, wiele osób chce zadać głos. Obawiam się, że zawalimy dzisiaj polski internet. Debata to efekt ostrego sprzeciwu internautów przeciwko zapowiedziom tzw. ustawy hazardowej, która przewiduje cenzurowanie niektórych stron. Ścigać przestępstwa trzeba. Ja mam samochód, który przekracza 250 km na godzinę. Co, należy mi go zabrać? Projekt ustawy o grach hazardowych przyjęty przez rząd zakłada stworzenie rejestru stron zakazanych. Trafiłyby do niego między innymi te umożliwiające hazard w sieci i z dziecięcą pornografią. Mieszanie w to tematu pornografii dziecięcej jest troszkę takie nie w porządku, bo jest stawianiem ludzi, którzy się sprzeciwiają tej ustawie w takiej sytuacji. Jeżeli jesteście przeciwko ustawie, to jesteście za pornografią dziecięcą. Ja tylko chciałem powiedzieć, panie premierze, precz z cenzurą, Polska otwarta i idźmy do przodu pod pozytywnymi hasłami. To dobrze, że premier nie zostawił bez odpowiedzi apelu kilkudziesięciu tysięcy internautów obawiających się wprowadzenia rejestru stron i usług niedozwolonych. Szkoda tylko, że debata o cenzurowaniu internetu sama została ocenzurowana. Pytania do szefa rządu były moderowane, ale to akurat da się racjonalnie wytłumaczyć. Dużo wątpliwości wzbudziła jednak lista uczestników zaproszonych do bezpośredniej dyskusji w kancelarii premiera. O ile ja mogę zrozumieć, że się nie chce zaprosić człowieka, który nie jest kulturalny, o tyle już nieakceptowalne jest to, że się nie dopuszcza ludzi, którzy mają krytyczne podejście i inne zdania na ten temat. Pomijając oczywiste kwestie bezpieczeństwa, to właściwie wszystko zależy ode mnie. To nie było żadnej selekcji ze strony rządowej. No, nie było żadnych nacisków ze strony rządowej. To warto podkreślić, jak ktoś nie pamięta, to wszystko on dobierał. Tak, rząd, który właśnie próbował kontrować internet, nie miał nic do powiedzenia w sprawie tego, kto przyjdzie na debatę. Po prostu nie chciał tego kontrolować, bo to był rząd, który nie chce kontrolować i może przyjść kto chce po prostu. Jakiś bloger wybierał kandydata. Aha. No, widzę to już oczami wyobraźni. Ja sam piszę science fiction, czytam też science fiction, ale kurde, trochę logiki, nawet w science fiction. Tak. Dobra, no więc to była jedna partia. Graduj kontestację, już tyle gadamy o tym, że nie ma co mówić już o nich. Po prostu żałość, żal. I jest druga partia. PiS. PiS, brady. PiS. Bracie, więc ten to też już rządził, ten pan, ale już dawno i nikt nie pamięta. I żeby sobie przypomnieć, jaką jakość mają te wszystkie rzeczy, które oni proponują i to, co mówią, to zrobiono, zorganizowano debatę. Debatę, uwaga, odbyła się w Polsce, debata liderów dwóch największych ugrupowań, tak jak to się dzieje w każdym kraju europejskim, demokratycznym w Europie, poza Rosją i Białorusią. Więc debata, możecie zobaczyć, wyglądała tak. Panie redaktorze, panie magistrze. A i przegrał. Przegrał. No bo ta gra polegała na tym, że jeden mówił, musiał mówić cały czas panie prezesie, a drugi musiał mieć panie redaktorze. I jak ktoś się pomylił, to przegrał. No i przegrał, ten pierwszy przegrał. Widzieliście, że przegrał? Przegrał. Powiedział panie magistrze i przegrał. To jest taka gra w pomidor. Taka więc nie to. No i ta debata miała miejsce, jak wiadomo, zawsze przed wyborami powinna być debata szefów dwóch głównych, największych ugrupowań w Polsce. No i więc miała ta debata. A nie. A przepraszam, bo to nie był lider największego ugrupowania, to był dziennikarz. Aha. No to sorry, to jednak nie była debata liderów dwóch największych ugrupowań, jak to się dzieje w każdym europejskim kraju, poza Białorusią i Rosją. To była debata kandydata na premiera z dziennikarzem? What the hell? No, więc takie rzeczy tylko w Polsce już zostaną, więc jakaś dziwna ta debata. Ale to była naprawdę jedyna debata, jaka miała miejsce, więc ludzie muszą na podstawie rozmowy jednego z kandydatów z dziennikarzem wywnioskować, jak w starciu ze sobą wychodzą dwaj kandydaci. Radźcie sobie, ludzie. No, ale ten ping-pong myślę, no, panie redaktorze, panie. No i prezes zdefiniował, dlaczego rozmawia też z dziennikarzem. No żal mi pana bardzo. Panie prezesie. Pan należy do pewnej formacji w Polsce, niestety bardzo często spotykanej, która nam szkodzi. Nie? Wam szkodzi? No, szkodzi. A kto to jesteście Polsce. Wy? No więc kto to jesteście wy? To jest głupie pytanie, panie Lis. Wy to nie jesteśmy my. Coś tu jest niezrozumiałego po polsku, powiedział, nie? Wy i my. Więc na przykład jak ja jestem my, ja tutaj przedstawiam przy okazji państwu asystentkę, z którą prowadzę ten program, przepraszam, do góry nogami, bo jest to moja asystentka, kula numer 8. Ona powie na koniec audycji, kto według niej, jej zdaniem, wygra wybory najbliższe. Ona ma swoje zdanie i może się pomyli, ale powie. I ta asystentka, na przykład jak my jesteśmy my, to wy jesteście wy. I wy szkodzicie nam, bo to tak działa w ogóle w Polsce. To jest definicja, my i wy. I wy to są ci, co szkodzą. Tam, gdzie stało zono. A my to jesteśmy my. Kurde, czego tu nie rozumieć? To jest Polska. Jak na przykład my jesteśmy Krakowia, to wy jesteście Wisła i my wam dajemy w mordę. Nie? A potem wy możecie nam, bo wy jesteście wy, i możecie, wy jesteście bandziory, możecie nam dać w mordę, a my się bronimy przed wami. I to wszystko wyjaśnia tutaj i ja nie rozumiem, dlaczego redaktor Lis się tak nie przygotował do tego wszystkiego. Dobrze, ale zobaczmy, jak wyglądała rozmowa, więc pokażę wam teraz fragment tej debaty, tej dyskusji gorącej, pokażę, jak dziennikarz atakuje polityka, jak powinien atakować polityka. Tak. Pamiętam sytuację, kiedy pewna niemiecka gazeta, nie wiem, jacy tam są publicyści, napisała bardzo ważnym polskim polityku, porównując go do kartofla, i nie odbył się szczyt weimarski. Czy to jest niestanie na baczność, czy to jest inna polityka? Jaka? To była zupełnie inna kwestia i pewien zbieg okoliczności. Niech pan sobie da z tym spokój, bo tam było napisane jeszcze coś więcej. Nie wracajmy do tego, bo w tym momencie pan wchodzi w strefę już naprawdę straszliwej kompromitacji. Bo odwoływać się do takich gazet to naprawdę. Naprawdę, panie redaktorze. Ja się nie odwołuję, to pana ludzie złożyli doniesienie w tej sprawie do prokuratury. Dlaczego pan nie chce Nie moi ludzie, tylko jacyś obywatele, którzy pan uważają... Pan na to chyba pana człowiek, nie? Nie? Pan na Fotyga złożyła... Pan na Fotyga i pan Przemysław Świętej Pamięci Przemysław Gosiewski zajmowali się sprawą osobiście. Tak? Tak, jeden artykuł w jakiejś gazetce zupełnie nieistotnej niemieckiej spowodował, że doszło do niemal konfliktu dyplomatycznego między dwoma wielkimi, podkreślmy, krajami w środku Europy. Ha, ha! i tak się miażdży. Tak właśnie redaktor Lis zmiażdżył polityka. Uczcie się, dzieci. Tak dziennikarz powinien miażdżyć podchwytliwymi pytaniami, doprowadził do tego, że jego rozmówca pogubił się w zeznaniu. Brawo, brawo. Więc wyszło na to, na przykład, że rozmówca jednocześnie mówi, że to jest gazeta niewarta uwagi, ale jednocześnie szczyt się nie odbył, bo się prezes obraził. O ile to pamiętamy, niektórzy mają sklerozę i wybiórcze, które pamiętają, to rzeczywiście tak było. Za ziemniaka, kartofla, przepraszam. Tak było? Było tak? I pan prezes nie wie, że jego ludzie to są jego ludzie i że oni złożyli doniesienie. No i co? Wygrał! A wcale nie! Nie wygrał. I teraz uczcie się, dzieci, jak się przeprowadza obronę w sytuacji, kiedy się jest pod ścianą i się ją wygrywa. Tak się to robi. Uczcie się, dzieci. Uwaga. Uczymy się. Wszyscy się uczymy obrony. A pan to mówi z jakąś taką ironią. Ja nie mówię, mówię o ironii. Panie prezesie... Pan mówi to z ironią, która, nie ukrywam, bardzo mi się nie podoba, bo naprawdę polski publicysta powinien mieć poważny stosunek do własnego narodu. Zarzuca pan, że mam niepoważny stosunek, dobrze? Ma pana prawo, ja panie zarzucam prezesie? Panu tylko to, że pan nie chce przyjąć do wiadomości, że my naprawdę nie musimy się przejmować pojedynczymi zdaniami. Panie redaktorze, pana żona jest gruba, więc wszystko, co pan powiedział, to jest nieprawda. A poza tym pan nie jest dobrym polskim dziennikarzem. A pani, pana matce śmierdzi z ust. Panie redaktorze, panie magistrze. No i tak się to robi. To jest obrona, proszę państwa. Obrona pod tytułem "A twoja żona jest gruba" działa na wszystko zawsze. Jeżeli nie masz już argumentów, to powiedz tak: a pan jest głupi. A pana dzieci źle się uczą, na przykład. A pan ma zły samochód, zardzewiały, a ja mam lepszy, na przykład. No tego uniesiemy, a pan to, a pan tamto. Więc ten argument typu "pana żona jest gruba" jest jak joker w kartach, że choćby ktoś przeciwko tobie zagrał asa, cztery asy, kareta, poker, to ty masz zawsze jokera, jebut, i wygrałeś, zmiażdżyłeś go. Po prostu pesz, a pan jest Niemcem, a pan jest złym polskim dziennikarzem. I wtedy... jest kilka plusów. Pierwsze jest takie, że nie musisz odpowiadać na żadne argumenty. Po drugie, w ogóle nie musisz mieć żadnych argumentów. I po trzecie, wszyscy się lubią w ogóle. Wszyscy mają w dupie argumenty. Ważne, żeby kogoś zmiażdżyć. I tak to się robi w Polsce. Brawo, panie prezesie! Nie trzeba mieć żadnych argumentów. Można się obrażać, a potem powiedzieć, że się nie obraziło. Nie ma w ogóle żadnego problemu. A poza tym, nieważne, co się robi, co się mówi. Tak, bo jedno zdanie to jest w ogóle bez znaczenia. Nawet jak się z premierem, jedno tam zdanie, takie zdanie, pan się będzie szczepiał słówek, co w ogóle, a poza tym tak nie było, a poza tym Bogu. Tak, no więc jeszcze jest jedno dobre zdanie do zapamiętania dla wszystkich, którzy się chcecie bronić przed trafnymi pytaniami dziennikarzy. Możecie powiedzieć: pan wchodzi tu w strefę kompromitacji, nie? Na przykład jak ktoś cię okradnie, zabierze ci 500 zł i ty go przyłapiesz, złapiesz go za rękę i powiesz: pan mi zabrał 500 zł, nagrałem to i jest 40 świadków. To on powie wtedy: a ty się dzisiaj nie umyłeś, wychodząc z domu, nie umyłeś zębów i skończył ci się papier toaletowy, w związku z czym masz brudną dupę. I zarzuty, że ja ci ukradłem 500 zł, sprawiałem, że wchodzisz w strefę kompromitacji. I koniec. Przegrałeś, stary. Nie ma szans już w ogóle. Więc tak się debatuje w Polsce. Mówi się, że pan jest złym dziennikarzem, nie odpowiada na pytania. I w ogóle pan siedzi tam, gdzie siedziało ZOMO. I już! Zmiażdżone! Elegancko. Bardzo mi się to wszystko podoba. Nie ma to jak Polska. Super. Ja muszę zrobić przerwę na piosenkę. Bo inaczej nie zdzierżę. Piosenka znaleziona w internecie. Znaczy, to ja ją napisałem i zaśpiewałem. Ale ktoś zrobił fajne obrazki i warto sobie przypomnieć. Ciągle aktualne. A może być po wyborach bardzo aktualne. Nie pójdę dziś na zakupy, bo Smoleńsk. Nie pójdę wyrzucić śmieci, bo groby ofiar rodzin. Nie sprzątnę klatki chomika, bo boleść. Nie sprawdzę, po ile cukier, bo chuj mnie to obchodzi. Gdy pamięć bolesna narodu, gdy powstań nie goją się blizny, gdy maki czerwone wciąż pod Monte Cassino, jak śmiesz żądać ze mną rozwodu i kalać tym imię ojczyzny. Jana Pawła Wielkiego. Nie będę gotować obiadu po chaty, nie pójdę zapłacić za prąd, bo dzieci w powstaniu warszawskim, lecz pójdę złożyć wieńce i kwiaty. Zapalić znicze w bitwy nad Bzurą rocznicę, bo pamięć bolesna narodu, bo powstań nie goją się blizny, bo maki czerwone wciąż pod Monte Cassino, jak śmiesz żądać ze mną rozwodu i kalać tym imię ojczyzny. I Lecha Kaczyńskiego świętego. Pracować u Niemca, bo Grunwald. Nie będę smażyć frytków, bo duma narodowa, a ty nie szanujesz Polski, boś biurwa. Nie chcesz mi dać na piwo, choć druga wojna światowa, a pamięć bolesna narodu, a powstań nie goją się blizny, a maki czerwone wciąż pod Monte Cassino. Jak śmiesz żądać ze mną rozwodu i kalać tym imię ojczyzny. I Marii Curie Skłodowskiej, prawdziwej Polki. +22 195 321. Może zadzwonić i powiedzieć swoje zdanie na temat tego wszystkiego, co się dzieje fajnego, ale ja wam powiem dalej, co się działo, bo to jest dopiero początek. Fenomenalna debata była. Już widzę, że ktoś na czacie powiedział, że Kaczyński zmiażdżył lisa. I to jest tak właśnie, to jest najważniejsze, kto kogo zmiażdżył, a nie kto miał rację, bo żeby tego nie mylić w ogóle, bo ktoś mógł mieć dobre argumenty, ktoś mógł mieć złe argumenty, ktoś mógł mieć merytorycznie rację, a ktoś się mógł mieć mylić. Ale ja to mam w dupie. Podobnie jak 40 milionów ludzi w tym kraju oglądających telewizję. Najważniejsze jest, kto kogo zmiażdżył. O to chodzi. Pamiętajmy, bo może ktoś z was będzie politykiem. Nie myśl w ogóle o tym, czy to, co myślisz, jest sensowne. Myśl, czy zmiażdżyłeś. O miażdżeniu myśl. Na tym polega, panie, polska polityka, panie. Na tym to wszystko, panie, polega. Przypomnijmy sobie jeszcze raz grę w ping-ponga. Panie redaktorze. Panie prezesie. Panie redaktorze. Panie prezesie. Panie redaktorze. Panie prezesie. Panie redaktorze. Panie prezesie. Panie redaktorze. Panie prezesie. Panie magistrze. I przegrał! I tu przegrał, w tym momencie przegrał. Lubię ten moment, kiedy przegrywa. Fantastyczny ping-pong. Błyskotliwa wymiana zdań. To jest mój ulubiony fragment w czasie tej debaty, tak w ogóle chciałem powiedzieć. Dobrze, więc co jeszcze było ciekawego podczas tej najważniejszej debaty w tej kampanii wyborczej? Otóż było pytanie o żarty. Panu prezesowi, oczywiście. No, dziękuję bardzo. Stosuje pan niekonwencjonalne metody działania, opuszcza pan gabinet prezydenta. Czy jest prawdą, że w czasie spotkań konsultacyjnych wyciągnął pan pistolet w dodatku naładowany? Mówiłem przecież, że jestem skory do żartów. Jarosław Kaczyński sięga do kieszeni. To ten pistolet. Naładowany? Tak. Ale pan tutaj mówi jakieś rozmowie z jakimś dziennikarzem. Z Moniką Olejnik i ze mną, panie prezesie, 31 grudnia 91 roku. To był żart, a jeżeli pan się nie zna na żartach, to trudno. Na takich nie. O, fajnie. Pan się w ogóle nie zna na żartach. A ja się znam na żartach na przykład i mi się bardzo podoba. Ja się uśmiałem, normalnie się trochę, prawie że posikałem ze śmiechu, jak sobie wyobraziłem, jak czołowy główny polityk przychodzi na spotkanie konsultacyjne na wysokim szczeblu z naładowanym pistoletem, wyciąga go i mówi, i ja myślę, tak samo zrobię. Także super, mnie to strasznie bawi, po prostu. Jeszcze jakbyś tak strzelił, to na przykład... To super po prostu jest, moja zabawa po prostu... A tam tynk, nieważne. Ale normalnie co się uśmiałem, to moje powiem i... prawda, taki mały pistolecik. Prawda? Tego. Trzeba mieć tu, prawda? Tu trzeba mieć, a nie tu. Albo odwrotnie, gdzieś tak, prawda, trzeba mieć. Także zabawny był bardzo prezes i ja będę szedł w jego ślady. Jeszcze raz! Tak, prawda. I tego. Super było, ale jaja. Normalnie dawno się tak nie uśmiałem i... Ale dobrze, bez je, poważnie trochę. Tak poważnie to rozmawiali o czymś poważnym, co nas będzie też dotyczyć, na przykład o pieniądzach. Panie prezesie, pan w wywiadach mówi o tym, że chciałby pan zredukować deficyt. Jak? Panie doktorze, no musimy zredukować deficyt i tutaj można powiedzieć, są dwa etapy. Jest rok 2012, gdzie od połowy roku można już stosować nowe podatki. 13 miliardów lepszych wpływów budżetowych. Jest sprawa OFE i wyboru. To powinno dać według badań około 5 miliardów. No, ewentualnie jest także podatek bankowy około 5 miliardów. Jak się walczy z deficytem? Oszczędnościami. A jak się oszczędza? No, podniesie się podatek VAT, podnosi się podatek bankowy, wyciąga się pieniądze z emerytur i jeszcze więcej podatków ogólnie. I to się nazywa, że się oszczędza. Tak się walczy z deficytem. I bardzo mi się to podoba, bo ja chciałem powiedzieć, że w ogóle fascynuje mnie to, jak politycy potrafią nadawać nowe znaczenia słowom. To jest niesamowite dosyć. I już zupełnie rewelacyjni są w znajdywaniu lepszych słów na określenie okraść, albo kradzież, albo złodziej, albo kraść. Więc na przykład opłaty się mówi, albo składki, albo podatki. Podatki się mówi. Nie mówi się kradzież, mówi się podatki. Ale teraz też przebiło wszystko. Oszczędności to się mówi teraz. Tak. Czyli wyjaśnię to. Kiedy ja na przykład ci zabiorę pieniądze, to jestem złodziejem. Ale kiedy pan Kaczyński ci zabierze pieniądze, to oszczędza. Rozumiesz? Czy nie? Bo jak nie, to możemy się pobawić jeszcze. Jak nie rozumiesz. No a kiedy przez moje działanie na przykład nie będziesz mógł 10 razy w miesiącu zjeść obiadu, to ty powinieneś powiedzieć, że cię okradłem. No. Ale jeżeli przez działanie prezesa partii jakiejś nie będziesz mógł kupić w miesiącu 10 obiadów, to musisz powiedzieć, że prezes oszczędza, a nie, że ci zabrał i przez niego nie możesz zjeść. Oszczędzanie. Zapamiętajmy, to jest jeszcze nowsza nowomowa niż ta, która jest teraz. Uczmy się nowomowy, bo jeżeli ten pan wygra, to to będzie obowiązkowy sposób już mówienia. Tak mi się wydaje. To przynajmniej wiemy, co nas czeka po wyborach. Czekają nas oszczędności. Już wiecie, co to są oszczędności, to już nie przetłumaczyć. Ale się nie ma co przejmować, bo przecież ten pan jeszcze nie wygrał, prawda? Więc możemy głosować na konkurencję. A nie, sorry, bo konkurencja już zaczęła oszczędzać chyba i będzie oszczędzać jeszcze więcej. No więc nie da się nic chyba zrobić i jesteśmy skazani na bycie oszczędzanym. Wyoszczędzają nas do ostatniej złotówki i tyle. Niestety. To jest trochę przykre. Przepraszam za takie przykre news. Dobrze, ale to przejdźmy do następnej części tej debaty, bo było, dobra, to jest, ja wiem, ja sobie robię ja tutaj strasznie najeżdżam na tego faceta, że nam chce oszczędzać, przecież on chce tylko oszczędzać, on nic tutaj złego nie robi. I na przykład były pozytywy, nie czepiajmy się go, bo on miał też pozytywny program, na przykład o tak. Ciągle są jakby przytłoczeni tą naszą historią. Wyzwolmy się z polskiej historii, niech pan się też nie wyzwoli. I brawo, i wyzwólmy się z polskiej historii, iż ja to samo ciągle mówię, wreszcie powiedział coś pozytywnego, zupełnie poważnie. Wyzwólmy się z polskiej historii, bo nic tylko się gada w Polsce o historii. I historia, i no, tamto, to było, tam było. Myśmy od dziś, o przyszłości, wyzwólmy się. Bardzo dobrze panie prezes mówi i mam nadzieję, że da dobry przykład. Pan Macierewicz stworzył KOR. To jest bardzo wielka zasługa historyczna, więc ma świetną legitymację historyczną i potrafił bardzo dużo zrobić, jeżeli chodzi o oczyszczenie Polski z różnych pozostałości, dawnego systemu. W 1991 roku to wszystko, całe to towarzystwo z poprzedniego systemu służące Moskwie wyeliminowali. A myśli pan, że mojemu świętej pamięci bratu było łatwo? Okej, okay. Wyzwólmy się z historii. Nie, ja wiem, bo ja źle zrozumiałem pana prezesa, bo jak pan prezes mówi wyzwólmy się z historii, to on ma na myśli to, żeby tą historię wyzwolić z siebie, żeby o niej dużo gadać i ona będzie wyzwolona, my będziemy wyzwoleni, bo to nas uwalnia, wyzwala nas, jak gadamy ciągle o historii. I o bracie, i o Smoleńsku, i o tym, co było w 91, a jeszcze jak się czasem coś powie o powstaniu, to już nie będzie też tak źle, prawda? To, więc wyzwolmy się z historii, ja jestem jak najbardziej za. Bardzo mi się to podobało i ja jestem za, tak, za. Jeszcze raz telefon jest, witamy. Tak jest, słuchaj mnie teraz? Tak, dzień dobry. Ci. O, wiesz, Martin, po prostu miałem przestawione urządzenia w Skype'ie, nie zauważyłem. Chcesz o tym porozmawiać? Nie chcę o tym porozmawiać. Chciałem porozmawiać o tym, że jak jest jakaś rozmowa, Martin, debata, tak? No to ktoś musi wygrać, nie? Musi, tym bardziej musi kiedy... Musi kogoś zmiażdżyć, kiedy, tak jest cel. No to ja nie wiem, czemu tak się tego czepiasz, Martin? No ja wiem, że musi. Ja wiem, że trzeba zmiażdżyć kogoś i ktoś musi wygrać. Na przykład jak teraz rozmawiamy, to ci wszyscy, którzy nas słuchają, będą oceniać, czy ja cię zmiażdżyłem, czy ty mnie. No tak. No oczywiście ty masz przewagę. Myślisz, że wygrasz? Nieuczciwe. No to co? Co to jest za uczciwość w debatach? Nie ma czegoś takiego. Ja oszukiwałem, ty oszukiwałeś, graliśmy uczciwie i wygrał lepszy. No... W sumie tak na to też wyjdzie. Czyli widzicie, tak ty mnie zmierzyłeś, bo ci przyznałem rację. To tak tego. Poza tym chodzi o to, żeby były nierówne szanse. Bo jak na przykład gada redaktor Lis z prezesem partii największej opozycyjnej, no to tu nie ma żadnej równości, bo jeden ma całą partię i kandyduje na szefa całego tego kraju, a drugi jest zwykłym redaktorem. Nie? No, no tak, a tak samo my tu też mamy, więc Lis ma za sobą. Ale słuchaj, Lis ma ze sobą dość szerokie środowisko tych dziennikarzy działających na szkodę państwa polskiego przecież. Tak, bo to są wy też. No właśnie. Ale tam był sam biedny. Ale on ma tych swoich wych, no ale on też był sam. Ale to czekaj, to czyli jeżeli by on wygrał i zmiażdżył prezesa Kaczyńskiego, to wtedy on by był premierem, tak? Nie byłby. Ale to nie ma żadnego związku, Martin. A nie mam też, nie. Żadnego. To było bez sensu teraz, Martin. Nie. Zupełnie, rzeczywiście. No ja trochę nie myślę. I oczywiście zmiażdżyłbyś mnie teraz, bo miałeś dobry argument, ale ja powiem, że masz pryszcza i dzisiaj strasznie ci jedzie z gęby i twoja mama jest gruba. No tak, miałbyś rację, pod warunkiem takim, wiesz, ja pamiętam, że ty masz problemy z higieną bardzo duże. Ale po prostu to nie ma też znaczenia, bo ty się kompromitujesz. Znaczy, to są te oszczerstwa z twojej strony, Martin. Ja taka kampania nienawiści wobec mojej osoby po prostu jest nie do przyjęcia, dla słuchaczy i oni, wiesz... No, nie, ale ja widziałem, jak dzwoniłeś przez Skype'a. Ja widziałem, jak dzwoniłeś przez Skype'a i twór numer IP jest tym samym numerem IP, które miało ZOMO. Po tym jest koniec rozmowy. Dobranoc. No dobra, przegrałem. Dobranoc, zmiażdżyłem. Tak się tutaj miażdży słuchaczy w raporcie Martina. Raport Martina. No, a jak ktoś chce jeszcze zadzwonić i być zmiażdżony, to podaję numer telefonu albo Skype'a. Coraz lepszym raportem Martina powiem tak dzisiaj. Dobra. Się nie będę mógł uspokoić. Krawiec dzwoni do nas. Witaj, bracie Chwacie. Cześć. Ja słyszałem, że prezes powiedział, że PiS będzie za tym, aby karać bez litości tych, co podatków nie chcą płacić. Tak będzie mówił? Tak będzie karał? Tak mówił? Tak się będzie tak, działo? No bo wiesz, no to w ogóle zwiększenie podatków i tak dalej to jest wspaniały lek na... Pozwól, że podrapię się w głowę, bo mnie to strasznie bawi, jak się chodzi wszędzie z pistoletem i trzyma jeszcze palec na spuście. To. Kurde, tak się uśmiałem wtedy z tego żartu. Ja się znam na żartach. Z którego żartu? Z tego, że jak wchodzi taki kawał, to się wtedy tak fajnie zaczynał. Przychodzi premier na rozmowę do gabinetu prezydenta i wyciąga pistolet. Ale ja po prostu, kurde, normalnie. Nie cieszycie to w ogóle? Nie. Nie masz poczucia humoru w ogóle. Ale co innego mnie cieszy, to zobaczymy, czy ty masz, albo czy jesteś dobrze poinformowany. Wiesz, jacy są dwaj najbardziej znani Polacy na świecie? Wiem. To jest Karol Wojtyła i Lech Wałęsa. Czyli? Ewentualnie Lem jeszcze jest spisany. Czyli? Co? Bolek i Lolek. Bolek i Lolek, no. Bolesław. Co? Nie wolno? Nie wolno mówić o tym? Więc wszędzie słuchaj, no. Jest taka raport Martina jest za granicą, ale i to... Zobacz, to jest taka zabawna sytuacja, bo właściwie wypuściliśmy na świat Bolka i Lolka w dwóch egzemplarzach, tak jakby wiesz, raz to dwa. Ja cię całe życie szukałem. To ty mnie zapłodniłeś i wydaliśmy na świat Bolka i Lolka, bo ciągle szukałem tego, kto mi pomógł właśnie w tym, no, urodzić Bolka i Lolka. To my przecież, rzeczywiście, my wydaliśmy na świat. Ja pamiętam, bo ja rodziłem, ale nie wiem, kto był ojcem. Dobrze, że powiedziesz, że my. My, no mówię, no wiesz, polskie plemię. Ja wiem, bo tam była wtedy impreza, ja trochę wypiłem. Było was więcej? A to... Nie wiem. Sukces ma wielu ojców, prawda? Tak jak to mówią. Tak, i ma wielu ojców i pokłócili się jeszcze o tego Bolka i Lolka, więc można powiedzieć, że cała nasza taka mentalność jest też w tej kreskówce zawarta, bo raz, że się w ogóle, nie wiem, czy Warner, jakaś taka większa wytwórnia się zainteresowała Bolkiem i Lolkiem, ale niestety nic z tego nie wyszło, ponieważ autorzy się pokłócili o to, czy on jest. Aha, Bolek i Lolek. A co to sobie gra teraz w tle? Nie mam najbladego pojęcia. Co sobie... A ja już wiem. Spauzowałem wideo z tobą, ale się włączyła właśnie reklama. W ogóle wcześniej też była reklama, jak chciałem wejść. Jest to fantastyczna informacja i na pewno wielu słuchaczy będzie ci bardzo wdzięcznych za to, że to powiedziałeś. No, ale widzisz, tu pojawia się pytanie, kim ja jest Ja cię teraz miażdżę, ja nie wiem, czy zauważyłeś. Ja cię miażdżę. A twoja mama nosi okulary. Naprawdę? No. Ty znasz ją? Nie, ale tak chciałem ci dosrać trochę. Nie, to już jest zużyte trochę. Ja w ogóle... Tak. Kompromitujesz się. Ja jestem w tym lepszy, ja wiem, co mówić od razu. Ja jestem na bieżąco z tą debatą, która jest wzorcem miażdżenia. No to możemy się spróbować, no, wiesz, na kto kogo zmiażdży. Nie, bo ty zawsze użyjesz tego słowa wulgarnego, a ja nie klnę i mam mniejsze szanse. No, wiesz... To jest nie fair. Ja już tu przygotowany jestem trochę, więc nie wiem, jakim arsenałem ty dysponujesz. No... Tak czy owak, jeszcze mogę z ciekawostek powiedzieć, że rodzina już mnie nie lubi za bardzo, bo nie chcę chodzić na cmentarz i kiełbasy nie lubię, którą mi przywożą. Nie wiem, czy jadłeś kiedyś ugotowaną kiełbasę, ale nie taką jakąś, wiesz, tam, czy parówka, czy coś, tylko taka nie zwykła lubię, nie. Pacha. Ona jest za polska dla mnie, a ja jestem taki bardziej wy niż my i nie lubię. Ty nie Polak, bo ty taki jesteś, taki Francuzik może, nie? Taki, żebyś tam żarł jakieś makarony, a kiełbasa nasza, bigos, tak dalej? Przepraszam. No, no właśnie, wiesz, myślę, że dużo osób cię nie lubi właśnie za to, że sobie drwisz z kiełbasy. No, no ale żeby tylko z kiełbasy. No, no. Dobrze, to ja cię rozłączę. Tak. No to cześć. To cześć, tak, to był krawiec. Dobra, można dzwonić i popowiadać głupoty, ale ja wam powiem jeszcze, co było w tej debacie, bo ty miałem jeszcze... Dwie rzeczy fajne, naprawdę. I warto posłuchać. Nie chcecie posłuchać? Pozwolić. Pozwolić. podczas tej debaty, jak mówię, dwóch liderów ugrupowań APNIE, przepraszam, jednego lidera i drugiego redaktora, którego ten lider ciągle mylił z tym drugim liderem i tak z nim rozmawiał, jakby on też chciał być premierem, ale to nieważne jest, więc on dawał rady i ja tutaj jest, mam jedną radę taką, która do mnie też może zastosować. Więcej polskiej pewności siebie. Dobrze. Więc będzie teraz polska pewność siebie demonstrowana. Jaćko, dawaj zupę! I piwo! Sorry. Jakie sorry? Polska pewność siebie. Co to jest polska pewność siebie? Na czacie Grześ powiedział, co za ham. To nie jest ham. Ja demonstruję polską pewność siebie. Sam jesteś ham! Sam pan prezes powiedział, że więcej polskiej pewności siebie i to jest polska pewność siebie, bo taka normalna pewność siebie to nie jest polska, to jest jakaś zagraniczna, a polska to jest taka, jaką ma Ferdynand Kiepski, bo nie wiem, jaka może być inna. Polska pewność siebie. Co to do cholery jest polska pewność siebie? What the hell? Polska pewność siebie. To ja myślę, że jest tak, że się... Kiedy chcesz beknąć, to bekasz. Chcesz się podrapać w dupę, to się drapiesz. To jest pewność siebie, Polska. Więcej polskiej pewności siebie. I jeszcze inna rada była, o, taka rada dla publicystów. Ale ja bym też bardzo chciał, żeby polscy publicyści i dziennikarze też byli śmielsi. No! No tak. No to skoro sam pan prezes mnie zachęca, to mi się podoba. Ja tutaj sobie przygotowałem, co mam do powiedzenia. Powiem tak więcej. Będę teraz śmiały, jakby ktoś pytał, dlaczego, to jesteście świadkami, sam pan prezes mówił, żeby ja bym być... też bardzo chciał, żeby polscy publicyści i dziennikarze też byli śmielsi. To ja. Ja jestem polski publicysta i sam pan chciał, żeby byli śmielsi, będę śmiały i powiem tak, że skoro pan prezes sobie tego życzy, to ja powiem, że uważam tak osobiście jako polski publicysta, śmiało uważam prezesa za chorego psychicznie paranoika, z manią prześladowczą, ze zespołem obsesji wielu oraz innymi zaburzeniami osobowości, których tutaj nie wspomnę, bo jednak nie jestem ekspertem i należałoby najpierw prezesa wysłać na badania do psychiatry. Śmiało, powiem. Pozwolę sobie też na taką śmiałość i wyrażę opinię, że pan prezes koncentruje w sobie wszystkie najgorsze, najbardziej obrzydliwe cechy obłudnego, zacofanego, aroganckiego, zarozumiałego polactwa, które swoją ksenofobię, zawiść, niedouczenie, niekompetencje i chorobliwą chęć rządzenia wszystkimi dookoła zagłusza demonstracyjnym patriotyzmem i świętoszkowatą, pustą pobożnością. I mam też nieodparte wrażenie, jeżeli już zostałem zachęcony do śmiałości, że pan prezes hodował w sobie nienawiść do każdego, kto ma inne poglądy niż on, tak długo, aż stracił kontakt z rzeczywistością i wymagane jest leczenie. Tak w ramach śmiałości też dokończę mówiąc, że obawiam się, że jeżeli ten pan wygra wybory, to niestety rozbudzi wszystkie najgorsze cechy Polaków i zawiść i ksenofobia i to idiotyczne przekonanie o własnej wyższości i nieomylności i zwykła głupota zaleją świat i wyleją się z narodu jak gówno z szamba. Taka jest moja opinia. Jak się panu podoba taka śmiałość? Wystarczy śmiałości? Czy pan jeszcze chce więcej? Bo to proszę mnie zachęcić, bo już zostałem zachęcony. Jakby ktoś się czepiał, to jeszcze raz tutaj przypomnę to zdanie. Ale ja bym też bardzo chciał, żeby polscy publicyści i dziennikarze też byli śmielsi. Tak. I na czacie ktoś powiedział, żebym tak samo pojechał po Tusku. Otóż bardzo chętnie, z dziką radością. Gdyby nie to, że przez 4 ostatnie lata w Radiu Kontestacja co czwartek po nim jechałem właściwie. Ale ja bardzo chętnie, z tym, że pan Tusk akurat nie życzył sobie publicznie otwartym tekstem większej śmiałości u publicystów. No i pan Kaczyński sobie życzył, to proszę bardzo, ja bardzo chętnie. Do usług, tak. Więc jakby pan Tusk też sobie życzył, to ja do usług jestem też. No ale sobie nie życzył, więc się nie wypowiadam na jego temat chwilowo. I tak to myślę, że ciągłe próby cenzurowania internetu, o których wspominałem wcześniej, świadczą raczej o tym, że on nie chce większej śmiałości u publicystów. No to, no to niekoniecznie, niekoniecznie. Tak. A propos mediów, jeszcze zanim odbiorę telefon, a propos mediów. Czy pan sobie wyobraża, że w jakimkolwiek demokratycznym państwie, gdzie istnieje rzeczywiście demokracja, kontrola mediów, a media nie są w istocie na usługach władzy? Co? Ja się mogę mylić, ale mi się wydawało, że usłyszałem w każdym demokratycznym kraju, w którym jest demokracja i kontrola mediów. To jest definicja demokratycznego kraju. No to definicja jest taka, o ile dobrze rozumiem. Demokratyczny kraj to jest taki, w którym jest kontrola mediów. Aha! Ale druga część zdania brzmiała, gdzie istnieje kontrola mediów, ale media nie są na usługach władzy. Tada! Taki cud polski znowu. Czyli jest tak, władza kontroluje media, ale media nie muszą słuchać władzy. Tak? Czyli władza może mediom zakazać mówić, zamknąć je, zrujnować, doprowadzić do bankructwa, ale jednocześnie media nie są na usługach władzy. Chociaż jak nie będą robić to, co władza chce, to wtedy ich nie będzie. Bo są pod kontrolą. Okej. I to jest kraj demokratyczny. Według definicji prezesa Kaczyńskiego. To super. To dobrze, że radiokontestacja jest za granicą, bo obawiam się, że Polska by była pod rządami pana prezesa bardzo demokratyczna. I media by były jak najbardziej pod kontrolą. Ale oczywiście nie na usługach władzy. Nie. To super było. Ja albo mi się staje, że coś źle słyszę, albo nie. Kurde, to jest... To jest przegięcie już. To jest po prostu przegięcie. Facet mówi, że będzie walczył z deficytem, zabierając nam wszystkim pieniądze i to się nazywa oszczędności. Za chwilę mówi, że demokracja według niego to jest kontrola mediów. What the hell? What the hell? Nie, to ja mam dość. Ja mam zamiast słuchania takich idiotyzmów, dzisiaj teraz już koniec. Wyczerpałem się i zamiast słuchania tego, ja proponuję posłuchać zamiast takich debat półgodzinnych, posłuchać, wejść na stronę. Jest taka fajna strona i można tam wejść i tam sobie stronić. Ona działa tak. Pokaż, patrzcie. I tak można przez pół godziny. Nigdy mi się to nie zmieni. Tak jak słuchanie debat. Pół godziny. Dokładnie tyle i trwa debata. I po takiej debacie ja się czuję dokładnie tak samo. Dokładnie. Jak po klikaniu przez pół godziny na tą niebieską kropkę. Polska polityka jest jak ta niebieska kropka. Czytanie gazet, w których piszą politycy, jest jak naciskanie niebieskiej kropki. I to ci zostaje w głowie. I to jest jedyne, co ci zostaje. Po pół godziny klik. Panie Kaczyński, co pan sądzi o czym? Panie Tusk, czy pan podniesie podatki? Wszystko jedno, co oni mówią. Ja tylko słyszę. Jedyne, co słyszę. Okej. Jedyne, co mogę, czy mogę zakończyć... Panie redaktorze, panie prezesie, to piosenka, która od wczoraj se chodzi na YouTube, cieszy się nieszczególną popularnością, bo obawiam się, że dla większej części narodu jest już za późno, ale zapraszam do posłuchania prawie premierowej piosenki mojej nowej. Przyszło przyszła do mnie demokracja, mogę się nią znów zachwycać. Wspaniałomyślnie dała mi wybór: żółtaczka albo gruźlica, żółtaczka albo gruźlica. Więc mówię do niej: taki wybór, wsadź sobie do odbytnicy. A ona mówi: jak nie chcesz żółtaczki, to głosuj przeciw gruźlicy, głosuj przeciw gruźlicy. Non gradus anus, anus rodentum, pro patria et deo, ergo rideo, ego rideo, cogito, ergo rideo. Non gradus anus, anus rodentum, pro patria et deo, ergo rideo, ego rideo, cogito, ergo rideo. Jest naszym wspólnym domem, co znaczy, że jest niczyja. Rządzą nią ludzie z uwiądem mózgu, co w dupie mają kija, co w dupie mają kija. Przez całe lata srali na dywan, zmiatając to do kąta. Teraz znów przyszli malować ściany, a gówna nikt nie chce sprzątać, a gówna nikt nie chce sprzątać. Non gradus anus, anus rodentum, puro non luceo, ergo rideo, ego rideo, cogito, ergo rideo. Non gradus anus, anus rodentum, puro non luceo, ergo rideo, ego rideo, cogito, ergo rideo. Stoję na środku tego burdelu, rozglądam się dookoła. Z lewej idiota, a z prawej wariat. Na środku pusta komora, na środku pusta komora. Dziś do wyboru mały dyktator z obsesją maniakalną, lub z drugiej strony cenzor mitoman, twardy jak jajko na twardo, twardy jak jajko na twardo. Non gradus anus, anus rodentum, in excelsis Deo, ergo rideo, ego rideo, cogito, ergo rideo. Non gradus anus, anus rodentum, in excelsis Deo, ergo rideo, ego rideo, cogito, ergo rideo. Parę tysięcy tępych kretynów, złodziei, paranoików, durniów, szaleńców i socjopatów. Noż można się zesrać z zachwytu, noż można się zesrać z zachwytu. Więc niech mnie wszyscy całują w dupę z takimi wyborami. Tylko idiota może wybierać, gdy wszyscy są tacy sami, gdy wszyscy są tacy sami. Non gradus anus, anus rodentum, pro patria et deo, ergo rideo, ego rideo, cogito, ergo rideo. Non gradus anus, anus rodentum, pro patria et deo, ergo rideo, ego rideo, cogito, ergo rideo. Raport Martina. Dla tych, którzy nie wiedzą, bo nie znają łaciny, non gradus anus rodentum znaczy not worth a rat's ass, czyli po polsku to tak już nie brzmi tak fajnie jak po angielsku, ale że to jest niewarte nawet dupy szczura. W sensie te wybory chyba i ta polityka, która właśnie streszcza się do dźwięku. Ergo rideo znaczy więc się śmieje. Dobrze, to ja odbiorę Oscara na koniec. Oscary. W raporcie Martina. Takich rzeczy nie usłyszycie w telewizji państwowej, ani nawet w prywatnej, tylko w internecie. Witam, Oscar. No, cześć, Martinie. Cześć, cześć. Na koniec to cię później zmiażdżę. Miażdż mnie. A, to na koniec. Ja się, sam się zmiażdżę za chwilę. Już mam dość tego wszystkiego. Tak jest, ale na początku to chciałbym powiedzieć, że to może nawet jest taki początek, wstęp do miażdżenia, ale to jednak twoje przedstawienie polskiej pewności siebie było zupełnie błędne. A jakie ty byś przedstawił polską pewność siebie? No ja tutaj rozumuję wzorem takim, jak się powiedzmy przedstawia sprawiedliwość i sprawiedliwość społeczną. Sprawiedliwość społeczna jest zupełnie czymś przeciwnym do sprawiedliwości, więc polska pewność siebie musi być czymś przeciwnym do normalnej pewności siebie. Dobrze mówisz. Czyli to jest nieśmiałość inaczej. Czyli to jest nieśmiałość. Polacy są niepewni siebie. Ja dostrzegam tą ironię. Polska pewność siebie. Tak, tak, właśnie o to chodzi. No, a co to... Zmiażdżyłeś mnie. Nie, przepraszam, ja cię zmiażdżyłem, bo ty miałeś rację. A miażdży ten, który nie ma racji, tego, kto ma rację, bo mówi głośniej, wulgarniej i ogólnie jest lepszy. No tak, ale widzę, że już sobie fryzurkę poprawiłeś, tam mały jakiś tam make-up zrobiłeś, bo tak, lusterko jest tam gdzieś tam pod stołem. Świetnie. No i powiem ci, że masz świetny ubiór, taki trochę w stylu, nie wiem, taki widziałeś taki wideoklip z Jimem Carreyem, to z takiego filmu jest. Oni tam te stare babcie. Tak. Nie. Oni tam takie babcie karmili, tak im, to im wypadały im zęby. No, nie znam. Sorry, nie oglądam filmów z babciami, którym wypadają zęby. Prędzej z młodymi dziewczętami z pełną ilością zębów oraz... Ale ponieważ masz już... Z dobrą grą aktorską. Wiek, masz już swój wiek, to na pewno pamiętasz taki film... No, widać po tobie, że nie jesteś już młodzieńcem, prawda? Impertynent. Ja po prostu cię miażdżę. I po prostu jest taki film był kiedyś, Młody Einstein. Czuję jakąś taką coś presję, tak, jakby jakiś but czy coś. Był taki film Młody Einstein, na pewno go pamiętasz. Był. I tam właśnie był taki, on w pewnym momencie był w takim szpitalu psychiatrycznym i miał kolegów, którzy mieli identyczną fryzurę jak ty. I co w związku z tym? Tak właśnie się zastanawiam, czy tak jak wykrzykujesz tego, czy to gdzieś nie z takiego podobnego szpitala gdzieś cię wywieźli albo coś. Szpital, z którego mnie wywieźli, pozostanie tajemnicą aż do odcinka 54, gdzie zdradzę tą tajemnicę, no ale nie mogę wszystkiego od razu mówić, przecież to ten serial by się zaraz skończył. No ja bym chciał tylko na koniec dowiedzieć, bo ja tak się starałem w sumie. I jakie wrażenia? No, więc w szpitalu? Nie powiem. Nie powiem. Nie. Jakie wrażenia z miażdżenia? Nie, jest takim miażdżeniem. Wiesz co, to pająk ma większy nacisk stopy na ludzi niż ty. To ja cię zrzucę, bo masz brzydki obrazek w Skype'ie. Okej. Okay. Ja mam lepszy. Ale no ja widzę, że ptaka z kulką. Też. Dobra. To na razie kończymy serial. To był Oskar, a ja na koniec obiecałem, że moja asystentka tutejsza powie, kto wygra wybory. Ale zanim to zrobię, ostatnia informacja, tym razem sensowna i poważna, żeby był jakiś sens w tym raporcie Martina. Mówię, takich rzeczy nie zobaczycie i nie usłyszycie w państwowej telewizji, tylko internet, tylko. Istnieje blog Gwiazdowskiego, strona blog.gwiazdowski.pl. Tam warto szukać informacji prawdziwych na temat gospodarki. I jeżeli ktoś pominął przedostatni wpis, to on jest ważny. Bo według tego wpisu Polska jest trzecia w Europie. Jest trzecia w Europie w kolejce do bankructwa, na to wychodzi. Bo polskie obligacje pierońsko staniały, państwowe obligacje państwowe. I to jest bardzo zły sygnał. W dolarach licząc, greckie obligacje staniały ponad 30%. Na dół leci, na pysk państwo greckie. Druga w kolejności jest co? Węgry 17%, a potem Polska 16%. Mimo że Polska teoretycznie nie jest aż tak zadłużona jak Hiszpania, ale jej obligacje poszły na mordę w dół dwa razy bardziej niż hiszpańskie, więc obawiam się, że Polska znów będzie pionierem zaraz za Grecją, być może w bankrutowaniu. I to jest zły news, bo w następnym roku 127 miliardów złotych będzie potrzebne do spłacenia według według Gwiazdowskiego. 47 miliardów będzie deficytu na bieżące wydatki, na obsługę długu. I 175 miliardów złotych trzeba będzie spłacić za... no spłacić po prostu te długi zaciągnięte. I ja tutaj informuję wszystkich, że nie ma tylu pieniędzy w Polsce. Nie ma skąd ich wziąć. Więc jeżeli ktoś myśli o kupowaniu makaronu, to teraz jest dobry moment. Bo w Polsce będzie za rok Grecja. Jeżeli ktoś nie wymyśli, skąd wyczasnąć z powietrza 127 miliardów złotych, bo nie wystarczy z podatków. Niestety, panie Kaczyński, pan nie umie liczyć. 127 miliardów. Czemu nie może Gwiazdowski po prostu rządzić tymi finansami? Jest jeden z nielicznych ludzi, którzy po prostu wiedzą, co się dzieje. Reszta bredzi od rzeczy. To jest ważna informacja i tą informacją zakończę. Żeby was przestraszyć, ostatni rok tego Titanica i toniemy. Więc włączmy sobie fajną muzykę, taką na przykład jak ja tutaj mam. I tańczmy do końca i bawmy się, bo nas za rok już będziemy jeść sam makaron, a inflacja może spowodować, że będziemy chować naszych bliskich w trumnach z papieru. Jak to bywało w Niemczech po I wojnie światowej. Więc uwaga, moment prawdy, kto wygra wybory? Niestety ta kula, ona zna tylko angielski, bo ona jest z Londynu. To jest nie polska kula, ale za to właściwie to nie ma żadnej przewagi. Ale muszę jej zadać pytanie po angielsku, więc the ball, what do you think? Nie mogę przetłumaczyć PiS na angielski. Czy PiS wygra wybory? Rozumiesz po polsku? Rozumiem. Czy PiS wygra? And the answer is... Nie chcecie wiedzieć. Powiedziała no doubt about it. Damn it. Dobrze, to odbiorę ostatniego złacza dzisiaj i kończymy ale, raport Martina Pawła. Witamy. Witam. Mówi kaprezes. Tylko ten odcinek tak chcesz, żeby ktoś cię zmiażdżył. Chcę ci Martin powiem. Dawaj. Bycia jest świetna w łóżku. O, shit, damn it. Ja zapytam Kuli. Kula, czy ty myślisz też, że Becia jest świetna w łóżku? A Kula mówi, chances aren't good. Więc Kula nie wie, ale mówi, że nie są to, szanse nie są wysokie na to. Więc nie masz racji, Kula wie lepiej. Idź stąd w ogóle. Byłeś paskudny dzisiaj, brzydki. Ojej. Nie stanąłeś na wysokości naprawdę zadania. Nie stanąłem. Ja likwiduję raport Martina, jak będziecie mi obrażać członków rodziny. Albo nie. Dobra. To... Ja nie obraziłem, tylko to było takie... Właściwie nie. To był komplement jakby, nie? Właściwie był. A to sorry. To więcej komplementów dla członków rodziny. Więcej. Dziękuję. No, bardzo, a w ogóle to ładne jest. Na przyszłość. Tak. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Nie odbieram więcej telefonów, bo koniec raportu Martina. Dzisiaj jakieś dziwnie długie te newsy były. Ale to jest bardzo dobry program. Jacyś malkontenci, paskudni, brzydcy ludzie, śmierdzący i z nadmiarem włosów pod pachami mówią mi w komentarzach na stronie www.kontestacja.com, gdzie można znaleźć ten odcinek też w gorszej jakości. W lepszej można znaleźć na www.raportmartina.com. No właśnie. Więc ci ludzie malkontenci mówią, że ten program nie jest taki śmieszny. Fuck you! To jest moja odpowiedź dla szanownego adwersarza. Ja ostatnio jakiś wulgarny jestem, ale te wybory mi tak jakoś... Po prostu się... Odruchy mam bardzo... Niech się to wreszcie skończy. Przejdźmy do jakichś fajnych historyjek o tym, że ktoś komuś uciął coś siekierą, albo że ktoś ma duży talent, albo że ktoś jest łysy, a miał włosy, albo jakieś takie inne ważne informacje życiowe, ważne i przyjemne, dobre dla naszego samopoczucia, nas jako Polaków. I w ogóle za mało Polsce było. Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska! W ten sposób nadrobiłem zaległości w mówieniu słowa Polska, więc ogólnie myślę teraz, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mnie nie wyrzuci, a sorry, i tak nie może, bo nadajemy i jesteśmy częścią firmy brytyjskiej i nadajemy z zagranicy. Fuck you all. Thank you very much. więc właściwie nie muszę trzymać i nie muszę mówić tyle razy Polska, ale że tak bardzo mi zależy, leży mi na sercu to, żeby był patriotyzm kwitł, bo gdzie takie drugie tematy znajdę jak w tym kraju, to muszę mówić Polska odpowiednią ilość razy. Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska mać, Polska jego mać i tym optymistycznym akcentem zakończę. Dobranoc wszystkim, zapraszam za tydzień o 20 na żywo na www.raportmartina.com i piszcie komentarze na stronie www.raportmartina.com, tam już wszystko działa. I całkiem sporo ludzi to ogląda, mimo że to początki. To są dobre, złego początki. Po tym programie to się może... Bo zobaczymy, ile ludzi zna się na żartach. Podejrzewam, że co drugi słuchacz. Ale i tak dużo by było. Dobranoc, byłem to ja, Martin Lechowicz. Komentarz na stronie www.raportmartina.com. A co łaska? Co łaska? To na nawalony kon. Tak. Albo kontestacja. Bo tylko dzięki temu mogę nadać. Dobra, see ya, bye! Albert, wychodzimy!